حدیم چې هغه ته طلاق ورکړې شوې دي یا تربصن به انفسهن دی به انتظار دی فزان خپلوان ثلاثه قروء درې هیزونو درې بیمارې ولا يحل حل امر لهن د دخکا خضر فارا ان یکتمنا چې پټ کی ما سو خلق الله چې پیدا کړل الله پاک فی ارحامهن فرحمنو ندوی کی ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر کو چرته دی ایمان لري په الله باندې او پر ورځ د آخرت باندې وبعولتهن او خاوندان د دوی دا کومو ښځو ته چې طلاق ورکړې شوي دي او طلاق رجعي کوم طلاق ځکه طلاق معلل دغه چې وروسته راروان تاسو ته ما ویلي وو ایلا طلاق رجعي خلع او بیا څه شي بیا طلاق معلل نو خاوندان د دوی چې دي احق ډېر حقدار دي بردهن په واپس د دوی چې دا ښځې چې دي چې دا د خاوندانو ته راواپس شي نن یې خپلو خاوندانو ته راواپس کېدل دا ډېر حقدار دي فی مدت العدة و طولی کې فی مدت العدة په مدت عدت کې وبعولتهن احق بردهن خاوندان د دوی احق ډېر حقدار دي بردهن فواپس کې دوی تا فی ذلک ای فی ذلک العده فدخک عدت کې دا ښځې چې دي نو ډېره ښه خبره ده چې دي خپلو خاوندانو ته واپس شي او ان ارادو اصلاحا کو چرته دې دواړو اراده کړې وه د اصلاح اراده اراده ارادو کو چرته دوی اراده کړې وه د څه شي د اصلاح چې یو زه بس ژوند دی یو بل سره به تېرو گزارې به کوو ولهن او د دخکا ښځو نپاره علیهم فلا خاوندانو باندې مثل الذی فمثل هذی لهم چې کوم د دوی دي علیهن فدخکا ښځو باندې چې څنګه له سړو حقونه دي په ښځو باندې نو دارنګې د ښځو حقونه دي په سړو باندې بالمعروف فقطر کی سلام وللرجال ودفرد سنو عليهن فنفق خذواني درجتنو اوچت درجنا دفرد سنو عليهن فدا خذواني درجتنو اوچت درجنا والله والله فاق عزيز نوزر وردي حكيم نو حكمة والذات الطلاق مرتان طلاق رجعي چري هغه دوه کرت دي چې تورې کې الطلاق طلاق رجعي مرتان هغه دوه کرت دي تاسو ته ما ویلي یو طلاق په صریحو الفاظو سره فتوا له مقام سره یو کس ورکړي بدام طلاق رجعي دي او کتبه ورکړو نو اوم دا طلاق څه دي رجعي دي طلاق رجعي دي کار پکې آسان دی بس خاوند دی چې ما خپلې ښځې ته رجوع کړی ده یا رجما وکړي بس رجوع ثابت شوه خو کوبلې ورکړو نو بیا خو درې شو طلاق معلص شو هغه بیا وکړي پیریډ دی بل خاوند ته مثال دي یا به ملاویږي بیا به هغه طلاق ورکوي بیا به د هغه نه عدت تېرېږي خو بیا غواړي نه دړبنې ته واپس کېدی شي ډېر اوږد چکر دی پکې الطلاق مرتان دا طلاق رجعي وكرت دي فامساكم بمعروف يا خدا خزا دارا غير ولي فخطر كي سلام يا خدا بندو ساته فخطر كي سلام چې بس دو طلاق مثال دو طلاق رجعي ور کړی دی وای چې یا رب بس رجوع ته کومه او خزا بده او گزارې وکړو خدا نه کوي چې د دوه ورکړې دي او دې ښځې د څه وکړي رجوع وکړي نو د سره یو فاتې څو یو خو د سبا میاشت پس کال پس دوه کاله پس لس کاله پس بیا یو استعمال کړو هغه دوه به هغه شي یو دا بیا به څه شي درې به شي دا جمع کېږي فامساكم بمعروف ندا خضرا کی رولی فخطر کی سرا او تسریهم باحسان یا پر خود لی فخطر کی سرا یہ فخطر کی سرا پر ایک دوانما تا گورا ہاں خطر کا یا خدا سو کا چیو تلا کی رجائی ورتا ما تا گورا ہاں یہ سو ورتا یہ تلا کی رجائی رفقار خدا نے چتے یو تلا کی رجائی ور کی لچی پا دی حکم دا دری میا شیا دری بیمارے روان دی عدتو لچی دی کو تا خاون رجوع کی سو کی رجوع و دیوی دا خضر سڑی بچے کی گی نو ماتے پا نسیتو نمرا سخاکو پا جرگو مرا تلس خاکو اپو پا یو قانون نپوی نو بیا زان غلی کا یو تلا کی رجی ور پر دی زان غلی کا لچی دا عدت سن ختم شی و دا تلا کی رجی با باین توڑ خوش اپو مسئلہ کلا ما سو ہوئی جو اللہ ما سو ہوئی دا با بیا بین دوڑی او کو دے دی طلاق کو دے عدد دوران کو ترجو بلا بس خدے دا خویو تدن لارو او دو سر پاتی شو یا دا سترو کو چھتا یو طلاق نفسو زن غلی کا یا دو طلاقی رجلی ورکر دینا زن غلی کا چھ عدد تیر شو چھ عدد تیر شو ندا باین تاوڑی دو با دا خدا چلا بیا کو بلخاون سر نکا کی او کو بیا تاثر کی خود نوی نکا تاو پا کسی شی ضرورت پش سر اخ کولی قوانین دی اور از ظالمان دا آخری استعمال کی بیا ویسای زمان مادغو کار نرکڑی بیا تا لیش زیر پریخ خدی سلی؟ لیش زیر پریخ خدی اولان دن آخری اس چکا انہا نوار کا پتا بدوی ہو لیکن فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ يَفْرِقُ دَلِّي فَخَتَرِقِ سَرَابٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ حَلَالٌ مِنْ سَاسُرَ فَرَا أَنْ تَأْخُذُوا كِتَاسُ وَاخْلِي مِمَّا دَحَامَنَا آتِ دُمُوهُنَّا كِتَاسُ رَا تَقْرَدِ خَدُتَا شَيْئًا سَشِيب دی تھوڑی کہ أَنْ تَأْخُذُوا إِنْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَتُ المدخول بها کچرتا دا متعلقا مدخول بها و او یا خلوت صحیحا واقع شو و خلوت صحیحا کچرتا دا متعلقا نننا پن سی نرے کچرتا دا متعلقا مدخول بها و او یا خلوت صحیحا واقع شو و نو خاون هم مہر ورکڑے دے کھنے دے بیخنا سے خاون هم مہر ورکڑے دے اس طلاق واقع شو چھے طلاق واقع شو نو دا سڑے ہوتے ہوئی ویتانا چھے ماں کم سامان کڑے دے دا دوم را دونو تخبے میں در کڑے دے او دونو کاری میں تجھو کرو شبا ما تا غوا پس راکا دل دنیش تبری سی بارا کبی رشی ربی کریم فرمائی تاسو تسنگ نا مال اخلے تاسو ترسے دن کڑی دی وہ ہے رسے دن مکڑی ملو شوی یا بسر وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ حَلَالٌ لِّلْإِسْرَافِ فَرَا أَن تَأْخُذُوهُمْ سکسانو غیر تیم سلر شا جرگا کی میں لکھا تھا کسان پا خبر نو کوئی کی میں بل سوک درا شوی دانا ویزے برا سرا آئے کہ آئیو کس چونو آتا خدی سا وقتا سجی خدی سا وقتا خدا خدی درون نا وقتا او تلی ور بسی ووخی وو لکا بچا خور بادر فکرنا چو خور مطلبو کچی رونو ما نیسا رکی کنا خاون دیو بسی رکلو دا آقا خم دا سو چتا سکول مدرسه بستر گو نوری دره یوسا جی بدل من گیسا ورکو دم دا خور چکم میسا نا دل ورکو خویدی چی دمو خور سر سو پیر ملوشی مونگ ادبار رون مدرس را عمر ملاوی سی باید یہ سواری ما تو ورس چې بغره دي کس که خو سر نه کارم کړې او یې سم وایي ولا يحل لكم اما توقت مه ما پکې څه کار ولا يحل لكم حلال ني ساتر فارا ان تاخذوا شتا سو اخل مما دهانا اتيتموهن شتا سورا تکړې دې خدتا شيئا سشي دې ترجمه نه پوښي چکمی خدس را ملوشوی او طلاق پر ورکی او تاولی کمی تخبی تحایفو یا دا مخر نصیبا شیئن ورکردی ربی کریم فرمائی ذاتی ماخ لے ہاں الا ان يخافا كثر ترد يردل الا يقيما حدود الله تقايم من كي فلد الله فاكو فان خفتم فاسكتر تتاسو يردل الا يقيما حدود الله تقايم من كي فلد الله فاكو فلا جناح عليهما ضرب بدل سحا نبيا سكونا نشتا فلا عدوى رماني فيما فها مالكي افتدت او چکما پیدی ورکی دا خدا بیهی بها ایسرا لنطوری کے خلقا دیو دیر دو بدر صورت تے دا خد دا زادے رفا خلقا اوز گروہ استادانو یو خدا نا خاون دے جوارگر دے پوڑری دے آئی سوار دے دا خدا وہ چھ دے زمان حقنم نادا کیا اټور شپې بار کې کلیو د پروتي کله به د پروتي عدالت ته وچی ما د تن آزاد کړ ما د تن آزاد کړ نو بیا قانون دار شه را خاون برازي کې څه شي خاون برازي کې نو کړه په لزر راځي کو کړه په شر در راځي کو کو ته وته وي راخه زه وته وي چې تا چې مال کم توله کالی کړ کنه په ما هر کې کالی دې مواله خو بس ما آزاد کړ نو بیا عدالت چې فیصله وکړي چې دې ښځې خانو مست کوم تفریق او جداوالی راوستو ای ته څه وي خلغه ورته وایي خلغه دا یو دی که جنجالو نو عکس وی زما په دې ما هغه کار نه کوي چې بغیر د طلاق خو نه دا ښځه څنګه جدا شوه بغیر د طلاق خو نه ښځه نو ویل طلاق دي که نه خلغه کوم حکم کړی طلاق بینو په حکم کړی اتنا کہ بہن بہو کم کرے بس خدا سچ کر دیا ہاں بیا بھائی تا تین کی دائے دا ہو خول ہو سر کنا رب الخوان سر بیا وعدے کی نو کو شرطا یا ریدلو سگنا نشتا پدی بان اعمال چکم پی دیور کی دا خدا فائی سر تلک حدود اللہ دا حدود اپوری دلنا فاکتی فلا تعتدوها تاسو تجاوز مکوی دا دینا ومن يتعدى حدود الله اعصوك تجاوزك تقول الله فاكنا قل هو بجنك فاولئك هم الظالمون ذاك سانجي ذا ظلم كون كريم ودريم تراك تخبر لنا فان طلقها فاسكتر تلي سلي طلاق ورقل دخي خذ الارام الطلاق مرتان كي سو طلاق رجعي شو ودريم کوچرتا طلاق پر کړلې چړي خزه تا فلا تحل له بیا حلال نه دا خزه له دی متعلق تا چې کوم طلاق ور کوون کړي بیم با دو رست ر دینا حتا تن کې ها زوج نه غیره تر دې پورې چې او کې دا خزه نکاح دا خاوند غیره د بل سره چې غیر ور دي خاوند بل خاوند سره نکاح او حلال کې جنې کنه پس دې ذکر دې احتیاط کوي ها چه سوک تره مسادر و چه استاجی تا مسادر علا برابر که و مسادر بس برابر دل لاره چه دست تریکه و دست تریکه را یا نور پاک زنیم و نور پاکی زنیم دیر جنجال نری فدا دیکن تو دین ازان ساته فا این طلقها فس کچرتا طلاق ورکل دی چلی دی خد لرا وس دا دویم خوان تر دی خد سوک لا نکاو کلا کن حتی تن که هزو جن غیر ہو تر دی فرشی نکاو کلا خوان بل سرا و هغه سره پړپې چې واچولې وو هغه یو څه وي دا ښځه بل څه وي او دا هسې هم د ښځو کې عدت دی چې دویم خاوند وکړي بیا د لومړي خاوند څه کوي صفتونه کوي یو ډېر ناشتا انسان و څلورو میاشتو به م ته او ما به ډېره خوله راکړه کنځرې به مې کولې بس هغه صرف دا وي چې الله زما نه رحم وکړي نو او ته خو به سړی خېږي او کوزېږي نو کو دې دویم خاون سره پړ په چوا چولو په ان طلقها پس کو چرته طلاق ور کړل دې دویم خاون ده دغه خل لرا دویم خاون سره لیکي دو جن غیره خو نو چې طلاق ور کی دغه نه هوا عده تیر کی کنه ها و دا خزه ویا ویره بس لبانه خاون وخده امیر صاحب دی واندار دی الله نه ریګیو فلا جناح عليهما سكنا نشتري فلا دوار ما ندي دوار يوم تبي تدشو أي تراجع شوار غردي في أول بحنيكا بحنيكا سلام شوار غردي يوم تبي تفنيكا سلام ادا سے ترجمہ لکھے ہیں ایا تراجا چور گردی یو ولتا فنکا سرا وسو کو ادا ادا خزر ادا خوان دے دا کم خوان دے دے یا تراجا کے خلومبی یاد خلومبی اس یادی آدمی ہم خمنا تراکو رکھ لگانا نو اوس دی ہوا بس کی خدا یقین ہونیش ترے چھے در خد با اخلاق حسنہ پیداشوی کو بنی ویانا چھے وقت تری گمانو مچے انشاءاللہ اس پا خدا خیر کی یوم البقوی خطرت پوشو صرف گمانو پا کافری شیو بس رو بگزارا کو ان ظننا کچر تدی غالب گمان کولو ان ظننا کچر تدی خد و خاون غالب گمان کولو لانو توری کی غالب الظن لأنه لا يمكن اليقين في الأمور الآتية لأنه لا بدي خذمين كده بدي والواردات ترسمة لأنه لا يمكن اليقين في الأمور الآتية